أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ومسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. وَاقِعَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانِ دَلَا تَفْصِيلًا. لِي مَقْصَدْ وَاقِعَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ او د یعقوب علیہ السلام کی داو دا اگر کن بی علیہ الصلوۃ والسلام دی خلیکن پا غیب بانی نفوئی گی دا زاننا تکریب نشی داری کولے واقعہ دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مشتویل نوا پڑی رو مقامات باننے تردید پوری نہا مقامات دا واقعہ دا یوسف علیہ السلام بیان شل تفصیلا. دا دی آیاتنا ترد درینوی آیات پوری لسم مقام ذکر کی گی دا واقعہ دا یوسف علیہ السلام. او پدی کی درم کرد ذکر کی گی چه دا یوسف علیہ السلام رونا دا یوسف علیہ السلام خوات تلیو مصر تا دراشن دا پار او یعقوب علیہ السلام آغی تداویلیو چلارش اگر دا اللہ تعالی دا رحمتنا من امیدہ کی گئی نو فلما دخلو علیہ دا غدرم کرد دے فلما دخلوا عليه نكلچ داخل شلديو عليه د يوسف عليه السلام خاتا نو قال اول ديو يا ايها العزيز اي عزيز مصر اي مشرا مسنا رسيد له مونتا واهلنا وكرني زمونتا ازر سخت الوغا ازر تکلیف دي ذکر تکلیف نو مراد سخت الوغا تي مراد ده ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی دے کی معنی کری دا مسنا رسیدلے دے مونگتا و اہلنا و قرآنی دے مونگتا ضر و تکلیف و الجدب والقحط و قلت الطعام قات سالی تی مراد دا و کمال دا خوراک تی مراد دے دے دے کی دا معنی مراد دا ابن کثیر دا ذکر کری دی وجئنا راوڑ دی مونگا بی بضاعت مزجات قیمت لگ یعنی پیسی را سرهم پر نشتا دے فاوفی لنا الکیلان پر راک مونگتا راشن و تصدق علینا و لحاظ وکا زمونگا پنرخ کی تصدق علینا دا دین و مراد دارج پر نرخ کی مونگتا لحاظ وکا بے وضعات مزجاتین دا قیمت دے لگا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانا کری دا وہو ثمن قلیل دا لگی پیسی دی لگ قیمت دے امام موردی رحمت اللہ علیہ مانا کری دا دا عبداللہ ابنی دا ابن اسحاق او دا امام مجاہد پا حوالہ باننے مزجات کم قیمت تولے کی ہی اللتی لا تبلغ قدر الحاجتی چاگا حاجت تا نرسی ستا چی سمر حاجت دے اگا پین پورا کی اگی تولے کی گی مزجات فاوف لنا الكيل ان فرراك من تراشن وتصدق علينا ولهذا كان من فقيمت كي قيمت كم لهذا كا مبصرين لكري دي لحاظ كول قيمت كي داغين تعبير وكا صدقي سرا لكذا صدقه ترغيب د پاره د غویلل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنا کړې ده دیده کې هغه زده کړي فاوف لنا الکیلا پر را کوم ته راشن د دې سمانه ده اعطینا بهذا السمن القلیل بهذا السمن القلیل مونږ ته به لږ قیمت باندې راشن را کسومره ما کنتا تعطینا قبل ذالک د دین چې مخکې مونږ راتللو څومره راشن دې مونږ ته راکاوو نو د هغې په مقدار باندې راشن نک اگر که قیمت لگ دے خو راشن راته پورا راک څومره پورا څومره چې دین مخکې راکاوو نو د هغه مقدار باندې راشن مونږ ته راکا مسنا رسیدلې مونږ ته او اهلنا او کورنۍ زمونږ ته ضر تکلیف یعنی سخت لوګه وجئنا ببضاعة مزجاة او راوڑی دی مونگا قیمت لگ فاوف لنا الکیل ان فررا کمونتا راشن وتصدق علینا او لہذا کا زمون سرا پنر کی یعنی پدی لگ قیمت پانی پورا راشن نہ ترک ان اللہ یجزی المتصدقین یقینا اللہ تعالی خبر لو اور کے لحاظ کو ان کو تھا المتصدقین چی قیمت لگی او پورا سودا پہ ورکی اغیت اللہ تعالی بدلہ ورکی تفسیر جلالین معنی کرے دے یجزی پہ معنی دے یثیبہم سرا اللہ تعالی ثواب ورکی اغیتا پدی بانی تو ثواب ملوی قال وی یوسف علیہ السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف هل علمتم آیا یاد دیتا ستا ایا خبر یہ تاسو پا کار باندی نو خبر خو خپل واغی دا کار کړو په دیو جن معنا می توکل هل علمتم په معنا دا خبر سره ایا خبر یہ تاسو ایا یاد دی تاسو ته هغه څه چې کړیو تاسو د یوسف سره واخی یو ضرر دا سره ظلم کول جاته کول اذ انتم جاهلون کله چوي تاسو نه فیا اس اپنے بنی پویشولا دا خو غالباً یوسف علیہ السلام دے نو قالوا اغیوت ویلا انکا علا انت یوسف ایتا خمخا یوسفی ایتا یوسفی کنابل سوکی ابن کثیر مانا کری دا غوی اینکا لانت یوسف سمانا دا خلاصا انہم تعجب من ذالکا ابن کثیر دا غویل دی حاصل دی دا دی چی تعجبو من ذالکا دی خبرین انتہائی تعجبو کا نو قال ویل یوسف علیہ السلام انا یوسف و دی یوسف یما و حاد آخی و دا بل مرور دی قد من اللہ علینا یقینا احسان کردی اللہ تعالی پونگ باندی انہو میت تقی یقینا ناسوک چی غد قوف و رزگاری ہو کی و یسبر او صبر ہو کی چاکی جی تقو پرہیزگاری او آغا صبر وکی فإن اللہ یقینا اللہ تعالی لا یضیع اجر المحسنین نزائے کئی ثواب دا خیستہ عمل کون کو سوک چی خیستہ اعمال کئی اللہ تعالی دا غی ثواب آغا نزائے کئی قد من اللہ علینا اللہ تعالی رب نے احسان کرے دے دی احسان نمرات سشے دے مپسری نوڑی رمانی کرکڑی دی یو دا رچ اللہ تعالی توفیق دا صبر را کڑی دی پا مسائب باندی دا دا اللہ تعالی احسان دی او دویم مانا جی کرکڑی دا قد من اللہ علینا بالجمع بیننا چیزا او زما ورور یو زیکڑیو دا دا اللہ تعالی احسان دی پا مباندی او درے مانا جی کرکھڑی دوں پہ سرین و مراد درین بچ ساتل دی دا درے دوانو دا حسد نا ورونو دی سره حسد کړه دی خو لیکن دیو دورونو سره حسد نه کړه او یو بل معنا ذکر کړی دی مبصرین قد من الله علینا بالنبوته یعنی الله او بیا صرف یوسف علیہ السلام مراد دی الله تعالی په هغه باندې احسان کړی او په پیغمبرۍ ورکولو سره او بل من الله علینا مراد دینا بالخروج من السجن چې الله تعالی یوسف علیہ السلام د جیل نه راوستل یو دا د الله تعالی غ احسانات په یوسف علیہ السلام او دغه په اور باندې انه من یتقی یقینا چا چې تقوا او فریضګاری وکړل او صبر او صبر فإن الله لا يضيع يقينا الله تعالى نبر بعد اجر المحسنين ثواب ده خيست عمل كون کو قالوا تالله لقد آثرك الله علينا دي آیات کی اقرار دے درونو پغوروالی دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام من قالوا ویلا غیت الله قسم دے پ اللہ تعالی بانی لقد آثرك الله علينا یقینا ورکړی ته الله تعالی په مونږ باندې و ان کنا لخاطئین او یقینا مونږه خطا کار یو دا ان مخفف عن المستقل یقینا مونږه خطا کار یو مبصرین لیکلی دي او دا آیات دلیل له پرې خبره باندې چې کله دا خطا اطلاق په ګناي کبیره باندې هم کی ان کنا لخاطئین دا دلالت کوي پر خبره باندې چې کله دا خطا اطلاق په ګناي کبیره باندې هم کی نو هغوی چې کم کارونه کړی نو هغه ټول ګناي کبیره و. قال ویل یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم الیوم دا خیسته خوی د نبوت دی د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام په اخلاقو کې یو اخلاق دا و چې څاو سره ظلم کړی دی نو هغه یې معاف کړی دی. یوسف علیہ السلام خپل ورونه معاف کړل. قال ویل یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم الیوم هیڅ ملامتیا نشته رې په تاسو باندې نن ورځ یغفر الله لکم بخنه بو کی الله تعالی تاسو ته او هو ارحم الراحمین او هغه زیات رحم کون کې د رحم کون کنه در اس معنی دا لا تسریب علیکم الیوم امام ابن کثیر رحمت اللہ علی معنی کرے در دیر بہترین معنی اولی کئی پیدا بدر کئی تسریب سے طویلے کی گی تسریب دے طویلے کی گی دو معنی کرے دی امام ابن کثیر یو معنی کرے دا لا اعید علیکم ذنبکم فی حقی بعد الیومی لا اعید علیکم ذنبکم زب بیا تکرار اون کما استا سر دی گناہ فی حقی زما پا حقی بعد اليوم دنن رزن ورستو لکہ استا سدا کم تاس جی زما سر سکڑی دی زب بیا ردی جی کرنکم بس زما پا حقیم چی سکڑی دی بس اللہ تعالی زما ربنا تاس ما پی ہے ملامتیاد بانی نشت دی لا اعید علیکم ذنبکم فی حقی بعد اليوم الحاصل امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ویلی دی ولا اذکرکم ذنبکم ستاسو دا گناہونا چی کم تاسو کڑی دی زما سر ظلم جاتیم کڑا دی ولا اذکرکم ذنبکم او زبا یاد نکم بیا تاسو تا ستاسو دا گناہ چی تاسو داسی کری دی داسی مکری دی دا وضع بیا یاد نکم دا تذکرہ بیا نکم یوسف علیہ السلام تو سلام تاللہ تعالی دا خوی و اخلاق پر کری دا غٹ سلی سرا غٹ خوی مزہ کیا بے کار او سپک خوی دا مزہ نکیا دا ما پی خوی خوزی العفو و امر بالعرف و اعرضن الجاہلین الله تعالی وی خپل خوی دی په ماپای باندې وګرځا خوی دی نه ماپای جوړ ک اوس کدا مونږ او تاسو یې کوی ته غرځولې بیا دومره جیل او دومره مشکلات سره مخامخ کېدل د دا ویلو چې یاره بس پرې سر سر باندې ولی بس خبر اخلاصه کوي نه بس هغه وتې بس مار طرف نه مافي په حدیث مبارکو کې راغلی دی امام بیهقی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی دا فتح مکی په ورځ باندې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله چې دا مکی مشرکانو ایمان راوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته دا خبره وکړله وی زه تاسو ته هغه خبره کوم کوم چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل دا خبره وکړله وی لا تصریب علیکم الیوم انتم الطلقاء زی تاسو باندې ملامتیا هم نشته دی او تاسو زما لخوا بالکل آزاد یې زی وی زه تاسو ته هغه خبره کوم نن چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی وه لا تصریب علیکم الیوم انتم الطلقاء السنن الکبرا کی دا روایت ذکر شوی دی لا تصریب علیکم الیوم نشتر اطمینانتیا پتا صبح الیوم نن رز یغفر اللہ یو قول نمپسرین دار چې دا جمله خبریه ده نو بیا معنا د سی کوي الله تعالی الله تعالی به معاف کی تاسو لرا یغفر الله لکم الله به بخنو کی تاسو ته دا د جملې خبری معنا ده دویم قول دار چې دا خبر په معنا د انشاء سره ده دعا ده نو دعا خو بیا انشائی کنه نو معنا دار چې یغفر الله لکم بخنه دیو کی الله تعالی تاسو ته تاسو دی الله معاف کی الله دی تاسو معاف کی وهو ارحم الراحمین او الله تعالی دی زیات رحم کون کی در رحم کون کنا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی روانی گی نمی سر نزی وافس کنعان تا روانی گی مبصرین لکلی دی و ایدا خبر اچھا لکلی دا چې د یوسف علیه السلام دغه کمیس په میراث کې د ابراهیم علیه السلام نه د تپاتې شوی په دې خبره باندې دلیل نشته لري بعضې خلکو دا خبره لیکلې ده پکې اذهبوا بقمیص ویسا دې کمیس لرا هذا چې دا د فالقوه نو کې دې لرا علی وجه ابي په مخ د پلار زما باندې یاتی بصیرا نشی باغا روغ سترګواله سترګې به بالکل برابر شي واتونی باهلکم اجمعین او راول ایماتا خاندان ستاسو ټول بی اهلکم اهل و عیال خاندان ټول راولی بر بس راضی د کنعان ندی مصر تراشه ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجدو ریح یوسف لولا ان تفندون د دې ځنه یو لسم مقام د دې واقعیا شروع کی اتنوی پورې ودا چلیږي پدې کې اول ذکر کیږي بشارت راتل یعقوب علیه السلام ته بوی مندل د یعقوب علیه السلام لره د کمیس د یوسف علیه السلام ولما پسرت العیر کله چې جدا شولا العیر قافله د آبادی د مصر نه د مصر د آبادی نه قافله بهر ته وتله قال ویل ابوهم پلار د دیو انی لاجد ریح یوسف یقینا خامخا ممز ابوی د یوسف علیه السلام لره لولا ان تفندون کجری تاسو ما بعقل نه گنئی ما ته به عقل مو وای خو په ما باندې د یوسف علیه السلام خوشبو ولګیدل دا په تور د معجزې باندې عالم الغیب نو مبصرین لیکلی دي وای د کنعان او د مصر په مینځ کې اتیا فرسخه پاسیلو اتیا فرسخه او اتیا فرسخونه نن سبا په دې کې جوړیږي دو سوا سلویخ میله دو سوا سلویخ میله ته جوړیږي دومره فاصله ده او یعقوب علیه السلام وای په ما باندې د یوسف علیه السلام خوشبو ولګیدله نو دا په تور د معجزې سره لولا ان تفندون کتا سما بی عقل نہ گنئی خپل کور والا خلق تدا خبر اوکل نو قالو ویلو تا مبصرین لکھلی دی قالو دا چا ویلل دا دین مراد رشتہ داران دا یعقوب علیہ السلام دی زامن خونش تر خو مصر دتلی خو نور نوسی او نور رشتہ داران اغی مراد دی نو قالو اغیو تویل تاللہ قسم پا اللہ تلا بننی انک لفی ضلالک القدیم یقیناً تی پی ضلالک القدیم پا محبت زوڑ کی ضلالک دو دری معنیوں پر سرینو ذکر کردی تفسیر المراغی دا معنی کردی دا لفی ضلالک القدیم لفی خطوئک القدیم تئی پاغ خپلا خطائے مکی نئی کی پاغ زڑا خطا کی توسمی دوے مانا ذکر کرے دا تفسیر المراغی اغوی انکا لفی افراتی کا فی حبی تا دا اغا پا محبت کی آخری حد ترسی دلی افرات دکڑے دے پا محبت دا یعقوب دا یوسف علیہ السلام کی لفی افراتی کا فی حبی دا آغا پا محبت کی دا افراد کرے دے دا یوسف علیہ السلام پا مین محبت کی تفسیر بحر المحیط ہم دا غمانا کرے دے نو دے دے کہ دا غمانا بنکا وی چطئی پا گمراہی زڑا کی نا انکا اقننتا لفی دلالک القدیم تئی پا غا مخکنی خطایی کی مخکن دا سی پا خطا با نرا روانی کما خطایی دی صورت پاول کی ویلی شو وکن انی اتا یہ پا گمراہی اخکارا کی نو آل دکی منگا ویلیو چی دین مراد زلال مبین نو مراد دانا دے چی گمراہ دے دکا پیغمبر تا نسبت دا گمراہ یا خو کپر دے نو دے دے کی ودا غمانا کوئی زلالی کل قدیم فی افراتی کا پی حب بی دا یوسف سرا پا محبت کی تا دیر افرات کرے دے دا حد نو بکی تا تیر وطلے معمولی خبر کی گیا تو بس دا یوسف دے بس معمولی خبر کی گیا تو دا یوسف خبر کی تا اغن نیر کی فلما انجال بشیر دے دے کی اغبال خبرم یاد ساتے اغم انتمخ کی کڑی دے تبرکات شتے دے کنشتے دے آو شتے دے تبرکات سوک نمانی خامخا تبرکات شتے دے خو تبرک وائے کنا چرے چا دے نو دا غیر ولی دا غیر پیغمبر دا غیر معصوم قیاس باپ معصوم مانی نکی دا خو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فلما انجال بشیر و نہر کل چراغ زیر انجال بشیر و کل چراغ زیر اور کون کے القاہ علی وجہ نو وای چاو کی خو دا آغا کمیس لرا پا مخ دا یعقوب علیہ السلام مانی فرتد بسویرانو سترگی روخان چولی یو مانا جی کر کھڑے ہوں پسرین فرتد بسویرا یسیر بسویرن فرتد فمانا دا یسیر سر دے او گردی دا آغا بسویرن لدن کیشو دکا مخ کے ویلیو کانا چھو وب جزت عیناہ من الحزن دا دیر خبگان او دا درد او دا جڑا دا وجینا سترگی سپینی شوی وی یعنی نظر کم شوی ہو نو قال ویل یعقوب علیہ السلام علم قل لکم آیا ولی نوی لما تاسوتا انی اعلم و چیز پویا من اللہ دا اللہ تلال طرفنا ما لا تعلمون پا سوانی جیتاس پا غیوانی نپویے گئی ولی یوسف علیہ السلام چی اغا خوب دمر لی درے نو دا اغا خوب بانے خو یعقوب علیہ السلام پوی دا کانا مخ کی تاس تماویلیو دا ویلی دا پا سوانی پویے گم جیتاس پا غیوانی نپویے گئی ان رؤیا یوسف صدقہ وہو حی اغا عبارت میں دا پرون ویلیو دیوانی زه پویګم د الله تعالی طرف نه چې د یوسف هغه خوب رښتونه دي او یوسف به ژوندې خامخه هغه وضاحت ترون ویلې شوی نو قالو ویل ورونه د یوسف علی السلام یا بانا یا پلار زمونږه استغفر لنا بخنه وغواړه زمونږ د پاره ذنوب انا زمونږ د ګناهونو انا کنا خاطئین یقینا مونږه خطا کارو مونږه ګناګارو نو قال ویل یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لکم در دے چ بخنه بو غړم از استاد د پاره ربی د خپل ربنه انه هو الغفور الرحيم يقينا الله تعالى ده بخنه كون کے رحم كون کے الله تعالى رحم کے و بخنه كون کے استغفار دا ډیر جت مهم شی مومنان مسلمانان پکار در چې ځان د فار او دا مومنان مسلمانان د فار بخنه غواړي دو احادیث پر ته يم دی مبارک ځکه د رمضان مبارک اخیرانی عشره ده پکار در چې مونږ او تاسو ډیر ثوابونه وګټو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدلی دی فرمائے لیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہو بکل مؤمن و مؤمنت حسنہ کلا چی مؤمن دا بل مؤمن مسلمان دا پارا دعا غواڑی دے استغفار غواڑی دسی وی چی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الله ته ټول مؤمنان مسلمانان نارینه او زنانه وبخه نو د هر یو مؤمن مسلمان په بدل کې الله تعالی د تېونی کی ورکی اوس د آدم علی السلام نه تر دې وخت پورې تاسو ګوري دا خود انسان د وس کار نه لري چې هغه حساب کی نو چا چې د سی ویل اللهم د سی وای لن اللهم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات نو ادا آدم علیہ السلام نو اخلا تر دی وقت پوری سمر مسلمانان دی دا هر یو مسلمان په بدل کی تا تیونی کلی کلی کی امام طبرانی دا روایت ذکر کرے دیو جنا دا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے عجیب خبر کرے دا قال علی رضی اللہ عنہ وَيَعْجُبُ مِمَّنْ يَهْلِكُ وَدِير تعجب دے دا اغا انسان نہ چاغا ہلاکی گی و معه النجات او دا غسر نجات نجات ی او بیام ہلاکی گی نقیل او ما ہیا و نجات سشے دے نو علی رضی اللہ تعالی عنہ تو الاستغفار نجات سر استغفار دے دیو جن سورۃ الانفال کی تاستما ویلیو چدا استغفار دومره مهم شی دی چې کافر وی نو هغه ته یو څه پیدا ورکې دنیوي نو قال ویل یعقوب علیہ السلام سو فاستغفر لکم زر دی بخنه بو غاړم زستاس د پاره رب د خپل ربنه او دغه الله تعالی دی بخنه کون کې رحم کون کې په دغه وخت کې وتا ولی استغفار نه غوښتله دغه ځای باندې ځان پوی کې یو قول ذکر کړی دی مفسرینو وای دا استغفار ورسو کړو د جمعې ته استغفار ورسو کړو ځکه د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې الله تعالی معافی نه ډېرې کوي امام ابن جریر دا روایت ذکر کړی دی او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم دا روایت ذکر کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نه وی دا د جمعې ورځې د جمعې شپې ته دا ورستو کړی اگر کدا کم روایت دی په هغې کې نظر شته دی په هغې کې ضعف شته دی یو قول دا دی دویم قول امام ابن کثیر ذکر کړی دی او دغه یو سان دا دی پورې ښه قول دی هغه وی عن ابن عباس رضی الله عنهما اخرهم الی السحر پیشمانی ترې تاخیر کړی یعقوب علیہ السلام وے استغفر لکم یعنی دا تاخیر کرے دے پیشمنی تا دکا پیشمنی کی اللہ تعالی استغفار و دعا گن یا اللہ تعالی زیادت قبلی درم قول او دا دیر بہترین قول دے او دمونگا استاذان بہم دا غرکاو وی دا تاخیر کړی دی ستا دیر پاره چې مشوره وکړي د یوسف علیه السلام سره لکه دیو خو ظلم په یوسف علیه السلام باندې کړو نو په حقوق العباد کې دا مسله ده چې کله بنده معافي نه کړي الله تعالی هغه ته معافي نه کوي دا ډیر بهترین قول دی او ډیر خوندور توجیه ده نو قال ویل یعقوب علیہ السلام سو پاستغفر لکم زر دی بخنه بو غړم از استاد سره پاره پس د مشورینا د یوسف علیہ السلام سره دا مقصد ہے او پکی انہو والغفور الرحیم دا اللہ تعالی دے بخن کون کے رحم کون کے فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ تو دے دینا دولسم مقام شروع کی گی دا واقعہ دا یوسف علیہ السلام او دا بچلی گی تردہ یو سلیو آیات پوری حاصل دارے چې د کنعان نه هغوی کډ روانه کړل ټول خاندان روان شو او مصر ته ورسېدل یوسف علیه الصلاۃ والسلام د هغې د استقبال لپاره د مصر د آبادۍ نه بهر ته وتلی و هلته کې بهر یې لږ آرام وکړه د مصر نه بهر ستلی شوي دي یوسف علیه السلام د هغې سره ملاقات وکړه هسې تاسو وایه چې دا به څنګه کیفیت و تستما پہ حوالہ بانی ویلیو غالباً تفسیر مدارک پہ حالو حوالہ میں ارتویلو چی سلویخ کالا تیر شوید سلویخ کالا اللہ تعالیٰ غا حالت دیگر کئے فلما دخلو علی یوسف آنو کل چی دیو داخل شل یوسف علیہ السلام تا آوا الیہ ابویہ نو زی ورکا دخپل زان سرا مور او پلار خپل تا مور او پلار بعضی مفسرین دے دے کلی کری دیا قول صحیح نہ دے کوئی مور او پادشاہ او دای خالہ وا یعنی دا مور خور وا دا قول صحیح نہ دے بلکہ مور جوندے او پدغه وقت وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین او ویل یوسف علیہ السلام داخل شئی دی مصر تا ان شاء اللہ کو غواڑی اللہ تعالی آمنین نو پامن سرا وے نو باہر تراوتے نو ملاقات نو رستے او تدا خبر او کلا وہ مصر تا بس داخل شئی ورفع ابویہ علی العرش او پر دیکل خپل مور پلار لر علی العرش پتخ باننی وخر له سجدا او ټول پریو تلاغیتا سجدن سجده کون کی وخر خرو په معنا د سوارو سره دی او سجدن معنا سجده سره اقه خبره به وکړي چې کوم مخ کې په صورت البقره کې ویلای شوی دی ته وایي سجده د تحیی او د اکرام او دا په مخکینو امتونو کې جائز وه او هلته کې مینه ته عبارتونه ویلي زمونږ په امت کې زمونږ په دین کې دا منسوخ شوی ده امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی امام قرطبی او تفسیر خازن د دې پوره وضاحت ذکر کړی دی مخکینو امتونو کې سجده د تحیی او سجده د اکرام د سلام په وخت کې راټیریدل د ښکته کیدل لاس جوړی کول دا شرعن جائز په هغه وخت کې اوس دا جواز نه لري دا منسوخ شوی دی چې چا ته راښکته شي نو دا سجده د عبادت نه وه بلکې سجده د تحیی او د اکرام وه سورۃ البقره کې په دې باندې مې ته حوالې وې ذکر کړی وخر له سجدا او وګر دې د لاغیتا ټیټ شو لاغیتا په اکرام او تحیه او عزت سره وقال ویل یوسف علیه السلام یا بته پلار زما هاذا تعویل رؤیا یا داو اغه تعبیر د خوب دما من قبل چې لیدل او ما مخ کې ردینا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین اغه تر ټیټ شول کنه قد جعلها اگرداو اللہ تعالی قد جعلها اگرداو دا خوب لرا ربی رب دما حقا رشتیا وقد احسن بی وس ذکر کئی یوسف علیہ السلام مختصر کار گزاری مختصر کار گزاری ویزا پا کی جیل تم تلائی ما او تاس اللہ تعالی دا باندو نرا وستلائی داد اللہ تعالی لیو مہربانی مپسرین لکلی دی پدی دیکی وی یوسف علیہ السلام دا کوئی ذکر ونکا ولی ونک تو کمخ کی ایوز الخبر او کل لا تسریب علیکم اليوم ستاسو دا خبر او دبیا نه یادوم بس ستاسو ردی گنا ذکر و دبیا نه کوم او خبر اخلاص شو لکن وسه ورونه د یوسف علی السلام مخامخ ناس دی پلار ام ناس دی مور ام ناس تدا وس چې دا دسی وای چې بابا دیو زبوت لرم بیا په سکون باندې والم فعل به ما فعل مخ کی مرتبه لیو کن اغه سې چې سره کول هغه خو سره په لار باندې وکړل او بیا چلته کې کوی ته ورځاو درې ورځې بیا پاغې کې وو، بیا چې مصر کې د خرڅ شومه غلام ومه د دې خبرو ذکر یې پکې ونک. ولی بس کله چې دغه ذکر کیږي خو بیا زړه کې هغه ورانه راځي، بس د هغې نه تیر شو. وقد احسن بي او یقینا احسان کړی دی په ما باندې الله تعالی، اذا خرجنی کله چې راویستله مزه من سیګنې د جیل نه، وجا بكم من البدو او راویستلی تاسو د بانډو نه، من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي، ورست ردینا چې فساد اچولې وسوسې اچولې وی شیطان بيني زما پمیند کې او بين اخوتي او په پمیند اورونو زما کې، ان ربي لطيف يقينا زما رب مزيدار تدبير کوون کې ري. لطيف معنی مې تکړې مخکي، یا معنی احسان کوون کې ري، المحسن الى عبادي الى خلقي، احسان کوون کې ري د خپل بندگانو سره، یا خط تدبير کوون کې ري، لما يشاء دا کار چې وي غړي الله تعالی، انه هو العليم الحكيم يقينا د الله تعالی پوي دي په هر څه باندې، الحكيم حکمتون والا دي. ربی ارب زما قد آتیتنی من الملک، و دی آیات کی پا اختتام کی ذکر کیا دعا دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، او دی کی اشارت دی تا چی یوسف علیہ السلام سرد دین چی اللہ تعالیٰ و تبادشاہی ورکڑے ہو خو اللہ تعالیٰ تا محتاج دے. ربی ارب زما قد آتیتنی یقیناً را کڑی دی تاماتا من الملک دا بادشاہینا، من الملک باز بادشاہی دا، وعلمتني او خودلی دی تامات من تاویل الاحادیث دا حقیقت دا خبروننا، دو معنی مخکی بار بار بیان شوید، فاطر السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض اصل لسے، اے فیدا کون کی آد آسمان نو دزم کی، انت ولی فی الدنیا تزما مددگاری پا دنیا کی، والآخرت او پا آخرت کی، توفنی مسلمن واخلی مالرا مرگ راولی مالرا پا حالت دا اسلام کی، والحقنی بصالحین او یوزے کی ما پس د مرگ نہ بصالحین دنی کانو سرا، والحقنی بصالحین او توفنی مسلمن، د دې سوال او جواب مخکې ویل شوی پیغمبران ودا دعا کوله، نو مانا دا شول چې په هر وخت کې الله تعالی ما په اسلام باندې وساتي چې مرگ را راشي په حالت د اسلام کې، والحقنی بصالحین. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، امام ابن کثیر اغه روایت ذکر کړی دی، تاسو تماویل چې اخر کې د دې خبره کوم چې د یوسف علیہ السلام د ټوله ژوندۍ خلاصه د هغه سوا اگر ته ویم دی دک خو دې سره دغه یاد وساتئ چې نور اقوالم پګشته دي. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی دا حسن بصرینا، وی انه القیا یوسف فی الجب وهو ابن 17 سنه، و یوسف علیہ السلام چې کله دی کویته غرزاون په دغه وخت کې د عمر ولسکاله د عمر، فغاب عن ابیه 80 سنه، و دا غائب شوه دی دا غینا اتیا کال چرے پمیند کے پاسی لتے رشوی دے ٹول عمر اتیا کال شوی دے، وعاشا بعد ذالکا 23 سنتن، او در اشکال بیا ورستو دا جندے پاتی شوی دے در اشکال، فماتا ولہو 20 سنة، وی کرچ یوسف علیہ السلام پات کی دانو یوسل شل کال عمر، واللس کال مخ کی او اتیا کال نور، نو ونویش ول درے کم سل، او بیا درش کال دین او رستو بیا وقت دیر شوی دے، نو درے کم سل او درش یو سل شل کال شو. امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دی د حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نور اقوالم پدی کشته دے، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. دا دی آیات نا تراخیر پوری تتمہ ذکر کی گی، او شپک خبری بدی کی بیانی، اول خبر صداقت دا نبی علیہ السلام او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، ذالک من انباء الغیب دا مخکی واقع چې ذکر شو لانو دا دی بازی د خبرونو د غیبونه نوحیه الیکا وحی کو مونږ تا ته مونږ تا ته وحی کو وما كنت لديهم او تنوی حاضر د دې سره وما كنت لديهم حاضرا عندهم ابن کثیر دا معنا کړی او تنوی د دې سره حاضر از اجمعو کلچی از اجمعو امرهم کلچی مضبوط تدبیر وکا دیو دا کار خپل اتفاق اوکا دا خپل کار وهم یم کورون او دیو منصوبہ جوڑا والا یم کورون اردی سمانا دا دو معنی ذکر کردی دی امام قرطبی یم کورون بیوسف فی القائه پی الجب او دیو منصوبہ جوڑا والا یوسف علیہ السلام تا دا غردولو پکوئی کی فی القائه پی الجب یعنی یوسف علیہ السلام کوئی تا غرداو اغا منصوبت مراد دا و اجمعو ای اجعلوه پی غیابت الجب الدا کی میں تمانا کرے و اجمعو پا مانا دا اتفقو سر پرون میں تداغی پا مانا کرے و وهم یمکرون فی القائه پی الجب نو یمکرون بی یوسف یمکرون مراد مکر دے دے یوسف سر علیہ السلام دویم معنی ذکر کړی دا امام قرطبی و یمکرون بیعقوب حین جاءه بالقمیص متلطخا بالدم و کله چې دیو منصوبه جوړول یعقوب علیه السلام ته یمکرون بیعقوب حین جاءه بالقمیص حین جاءوه بالقمیص دا هغه قمیص راوړ متلطخا بالدم چې هغه باندې ویني په وینو باندې ککړ کړو الحاصل یمکرون یا مراد منصوبہ دا یوسف علیہ السلام تا او یا د مکر نو مراد مکر دے دا یعقوب علیہ السلام سره دا غی سره چلول لے و ما اکثر الناس او ندی زیاد دخل کنا زجر دے مشرکانو تا و ما اکثر الناس او ندی زیاد دخل کنا ولو حرستا اگر کتا حرس کے دا غی پا ایمان راوڑلو باندی نو ندی بی مؤمنین ایمان راوڑن کی حرست سمانا دا تفسیر مدارک معنی کری دا ولو اجتہدتا کل الاجتہاد اگر کتا کوشش وکی پا پورا کوشش سارا نو بیا ہم دیو ایمان نراولی دکا اکثریت چیرے آغا پا گمراہی بندی وما تسلهم علیہ من اجرین او تنواری دا دیونا پا دیوائیان بانی سمز دوری و عوض انہو الا ذکر للعالمین ندے دا مگر نصیحت دے دا پارا دا ٹول خلکو قرآن د ټولو خلکو لپاره نصیحت دی وکأی من آیت بالسماوات والارض یمرون علیها وهم عنها معرضون وکأی من آیت دیکم زجر دے مشرکان تا دلیلونه د توحید موجود دی او بیا هم دا خلق دا غینا اعراض کوي د توحید د الله تعالی نه وکأی من آیات او ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی شته دی په سماواتی په اسمانونو کې ول ارض او پزما کې یمرون علیها چې دی ورتیریږي په هغه باندې او هم عنها معرضون او بیا هم دی دا غینا اعراض کوي مختی اړای و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون دی آیات کې الله تعالی زجر کوي په ګډوډولو د شرک د ایمان سره او دا آیات دلیل لے پرے خبربان نے چہ ڈیر خلق دا سشتہ دے چہ دا اقرار کئی چہ اللہ تعالی خالق دے مالک دے رازق دے خو لیکن بیام دا غیر اللہ نہ دعا گانے غواڑی یا پا قانون سازی کی دا اللہ تعالی سر شریک منی ردیو ایمان معتبر نہ دے بلکہ دا مشرکان دی وما یؤمن و ایمان نرا وڑی اکثر هم ډیر د دیونا بالله په الله تعالی باندې الا وهم مشرکون مگر په داسې حال کې چې دیو شرک کوونکي ایمان را وړی زیات خلکو خدای غي سره بیا شرک هم کوي ډیر خلک د غسری نو کله چې د شرک سره کله چې د ایمان سره شرک یو ځای شي بس هغه ایمان چرغه ته واقع هغه ایمان له بیا اعتبار نه افا امنو ان تاتیهم غاشیه من عذاب الله دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف پا عذاب سرا افا امنو آیا پا امن کی دلی شدیو انتا تیوم چرا شدیو تا آغاشت من عذاب اللہ را گراؤن کے دا عذاب داللہ تعالی نا پٹاؤن کے دا عذاب داللہ تعالی نا او تا تیوم ساعتو یا را شدیو تا قیامت بغتتن ناسافا وهم لا يشعرون او دیو بنا پویگی دا تخویب ذکر کا اللہ تعالی بغتتن قیامت بنا سا پرازی حدیث تو بخاری کی راغی وضاحت بیان شعر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی قیامت با دس ناسا پراشی دو کسان با دکاندار بتان خور کھڑی چے دا گاک دا پارا کپڑا کٹ کی او قیامت بہ قائم شی اغب الاور کھڑی نہیں چی قیامت بہ قائم شی او دغسی یو چا بن وڑی راپور دکھڑی خلی تبلا نہیں اڑے قیامت بہ پاگی بانی قائم شی نو لنڈ دا چی زر قیامت قائمی گی ناصافا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی دی آیات کی تیزی دا تحزیز دے پا دعوت علی تبلیغ بان دا اللہ تعالی دا دین طرف تا دعوت ورکوئی کامیاب شی قل تو اے پیغمبر هذه سبیلی دا غزم علار دا ادعو الى اللہ بلن کوم دا اللہ تعالی طرف تا ہاذی کما زمالار دا امام قرطبی ڈیرا بہترین مانا کھڑے دا اغوی الذی انا علیہ قلو تو اے پیغمبر ہاذی اغا طریقہ چیز اس پاگے با نیما زچا کم کار کوم دغا سبیلی دغا زمالار دا ادعو اللہ او سبیلی سمانا دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مانا کھڑے دا ہاجی طریقی و سنتی و منہاجی طریقتی و سنتی و منہاجی قل تو اے پیغمبر ہاجی الذی انا علیہ دا ٹھیک اس رو نوائے نبی پوئی گن اس میں اشارہ کریں اس شیخ بوتوائے جس سے مراد دے قل تو اے پیغمبر ہاجی الذی انا علیہ یا ہاجی الذی ادعو الیہ اغا شے چیزا اغی طرف تا دعوت ورکوم سبیلی اغا زمالار دا لار سمانا دا سنتی و طریقی و منہاجی امام قرطبی دا مانا کری دا ادعو الاللہ تفسیر سمرقندی مانا کری دا ادعو الى توحید اللہ و عبادتی اغا زمان غلار کم دا وس ادعو الاللہ چا اغا دعوت ورکوم دا توحید و عبادت دا اللہ تعالی تا علا بصیرتن دو معنی ذکر کری دی یو معنی ذکر کری دا تفسیر مظہری علا بصیرت علا معرفت و یقین سرد علمنا کل چی سوک دعوت ورکی دا اللہ تعالی دین طرف تا اگا خبری با بیانی چی پاگی با نی علم وی کما خبر بانی نپوی گی اگی که با کار نلری دا تفسیر مظہری معنی کری دا علا معرفت و یقین ادعو الى الله دعوت ورکوم ازا دا اللہ تعالی توحید و عبادت طرف تا علا بصیرت پا پویا باندی چی پویا ای پی نو علا با دعوت ورکی کم مسئلہ بانی نپوی دلی بس دا غینا قلاری گی دو ام مانا جی کرکڑی دا علام آلوسی تفسیر روح المانی کی اغوری علا بصیرت علا البرهان العقلی و الشرعی ادعو الى الله ذو دعوت ورکوما توحید و عبادت اللہ تعالی تعالی بصیرتین پا دلیل عقلی او پا دلیل شرعی باندے دعوت ورکینو کامل دعوت دادے چھ مسئلہ کل بیان کی پاغی باندے دلیل عقلی بیان کا او دلیل شرعی پاغی باندے بیان کا بس دا کامیاب دعوت دادے انا ذا و من اتبعنی و اغسوک چی غزما تابیداری کئی و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ تعالی لرا و ما انا من المشرکین او نیمزا دا دلی دا مشرکاننا و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن دی آیات کی اس اللہ تعالی ذکر کئی جواب دا شبہ مشرکان ویل چی تا رجلی تا سڑے نتا پیغمبر نشے کی دلے دی آیات کے اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دار چر دی پیغمبر نمخ کی نور پیغمبران نا لگری دی اللہ تعالیٰ او اغم ناری نو نہ آغا زنانوی او نہ آغا پیریان. او دی آیات کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. وما ارسلنا من قبلک او ندی لیگلی منگا استان مخ کی الا رجالا مگر نارینا نوحی الیہم وحی کولا منگا غیتا من اہل القرا دا غکل والاونا افلم یسیرو فی الارض نو آیدیو نگردی پزمائی کی فیندرو چی اگوری کی پکان عاقبت اللذین چی سرنگیو انجام دا حق کسانو من قبلہم چی مخیو دا دیونا دا خودی دا مخینو خلقو انجام اگوری کنا چی اغی سر اللہ تعالی سکڑیو ولدار الاخرت او خامخا کور رستنی چی اغا جنت دے خیر للذین غردی دا پار دا حق کسانو اتقو چی دا قو پریدگاری کڑی زان بچ کڑے دے شرک نہ. افلا تعقلون نو آیتا سو دا عقل نہ کار ناخلے. تفسیر سمرقندی معنی کڑی دا غو سر ولی کی. افلا تعقلون بان الاخرت افضل من الدنیا. آیتا سو نہ پوئے گئی آیتا سو دا عقل نہ کار ناخلے چ اخرت غور دے دنیا نہ. اخرت او جنت چرے آغاد دنیا نہ غور دے نہ دے کے سوچ او فکر او کی. حتی اذا استیأس الرسل وظنهم انهم قد كذبوا. وبصرین لکری دی دا آیات دیر د مشکلاتو نه ده. تقریبا پدی آیات کی ویش احتمالات دی پدی آیات کی ویش احتمالات ویش توجیهات پدی آیات کی جوڑی. صرف دتا است دو ترجمه کوم بس اغه ونی ځان پوهه کی ویشم پرے دے ولسم پرے دے اوم پرے دے بس دو پورا دی اگر دو معنی صرف دا کئی بس. حتی اذا استیأس الرسل امهلناهم حتی اذا استیأس الرسل مهلت باور کمونگا دا کافرانو تا تردی پوری چی نومید بشول پیغمبران. یوزل ترجمو کی بیار ترازمان وظنوا او گمان بو کاغی انهم قد کذبوا چی قنن دیو غلط شوی دی پا دعوت کی. جاهم نصرنا نراب غیغی تا مدد منگا فنجی من نشاو نو بچ پکلل منگا اغا سوک چی منگ با او غختل اللہ تعالی با اغا بچ کلل. حتی دا متعلق دیر چا سر دیکی دو خبری صرف ذکر کئی بس. امهلنا الكفار حتى اذا استيأس الرسل مونږ با مهلت ورکا هغه کافرانو ته تر دې پورې چې نا امید بشول پیغمبران. نا امید بشول د څه شي نه یو بل عبارت سره ولیکې ده. حتا متعلق دویم دغه معنی هم صحیح ده. تراخا نصرهم یا تراخا نصرنا زمونگا امداد با رستو شور دغا پیغمبرانونا حتی از استیأس الرسل تردی پوری چنا امید بشول پیغمبران. امهلنا الكفار یو دغا عبارت مرتبو ہے یا تراخا نصرنا زمونگا امداد با رستو شور دی پیغمبرانونا حتی از استیأس الرسل تردی پوری چنا امید بشول پیغمبران. دا ٹول مشکل پا دقا جائے کرے پیغمبران سنگا نا امیدی کئے ولی تاسو پرون درس کی ویل کنا انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. دا اللہ دا رحمت نا نا امیدی دا خکو پر دے نو پیغمبران سنگا من نا امید شولا. نو عبارت تو سرولی کئے حتی اذا استیأس الرسل عن ایمان الكفار نا امید وشول پیغمبران دا ایمان راوڑلو دا کافرانو نا. وظنوا کی ضمیر راجی دے کافرانو تا. وظنوا او گمان بہو کافرانو ان الانبیاء کذبوا من اللہ چھ دے پیغمبرانو تا دروغ ویلے شوی دی دا اللہ تعالی دا طرفنا. اس پر ترجمہ بانی پویش ولی انشاءاللہ پویش شوی بھائی اس ترجمہ تراشے و مقصد دا تویم مارتد سویل چھ بدی آیت کی سو توجیحات دی ویش توجیحات دی بدی آیت کی. زه صرف تاسو ته دوه کوم چې په دې آیات باندې صرف پوه شئ بس دغه پوره ده بے ځان له نورو ګورئ. تراخا نصرونه زمونږ امداد به وروستو شو د انبیاء علیه السلام نه. یا امهلنا الکفاره دے کافرانو تا مونگا دم رضیات محلت ورکا حتی از استیاس الرسول و تردی پوریش چی ناومید وشول پیغمبران عن ایمان الکپاری دا ایمان راولر دا کافرانو نا وزنو او دے کافرانو با دم رمزی کولی دا اللہ تعالی عذاب با پی نراتا او مسلمانان با تکلیف کیو چی دیو با گمانو کا انہم قد کذبو ان ظن الكفار ان الانبیاء کذبوا من الله چې دې پیغمبرانو ته دروغ ویل شوی دی د الله تعالی تر طرفنه د الله تعالی سو وینا د پیغمبرانو ته کذالک ننجی المؤمنین حقا علینا نصر المؤمنین الله تعالی خو در پیغمبرانو مؤمنانو سره لوس کړی دی کنه چې زب تاسو سره امداد کومانو دا امداد به دومره ورستو شو او دی کافرانو ته الله تعالی دومره مهلت ورکا چې دی کافرانو با گمان وکا چې الله تعالی نعوذ بالله من ذالک دا الله د طرف نه دی مؤمنانو کا انبیاو ته دروغ ویل شوی دی چې موږ سره امداد کو نو چې دی حتی به خبره ورسېدل نو جاءهم نصرنا نو موږ امداد دراغه پنوج یمن نشا او نو بچ پکل موږ هغه څوک چې موږ غوښتل ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او نشی واپس کی دلے عذاب دا قوم مجرمانونا مجرمان با تباشل پدی بن دویم مانل تکوم دویم مانل جی کرکڑی دا ہوں پس سرینو حتی از استیعص الرسول امحلن الکفار یا تراخا نصرنا منگا امداد بورسل شو یا محلت دور کمنگا کا پیرانو تا حتی از استیاس الرسول تردی پوری چی نا امید وشول پیغمبران دسشی نبا نا امید شول من نصرت اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا امداد نبا نا امید شول وزنو او گمان باوکا دی انبیاء علیہ السلام مخکی میں تولی زنو کی ضمیر راجی دے کافرانو تا بنا پر دویم توجیح بان زنو کی ضمیر راجی دے انبیاء علیہ السلام تا و زنو گمان باوکا دی انبیاء علیہ السلام انہم قد کذبو دا کذبو پا مانا دا غلطو فی الدعوت و تبلیغی چی دیو خطائی شوی دا دیو نا خطائی راغلی دا پا دعوت و پا تبلیغ کی اشرف علی تانجر رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی دا توجیح ذکر کرے دا دیر بہترین توجیح دا اس دان پر مطلب بانی پویا کی اللہ تعالیٰ بدا خپل امداد دا انبیاء علیہ السلام او دا مومنان نورستو کا تردی پوری چا انبیاء علیہ السلام با ناومید شول چی دا اللہ تعالیٰ امداد نرازی و زنو او گمان باو که دی پیغمبرانو چی دا اللہ دا امداد ذکر نرازی کی دیشی چی منگا پر دعوت او پر طریقہ کی خطا شویو دا گمان بیو غلی تو پی دعوت و تبلیغی نو جاءهم نصرنا بس دا اللہ تعالی امداد براغے انشاءاللہ پو یشیوی بھئی دین مات نور آسان طریقہ ندوالیم چیزی رتویم پو ویشو توجیحاتو کی بس دا غدو توجیحات زدکے آسان توجیحات دی دا پو نجی من نشاو نو بچ پک للمنگا سوک چی آغا وختل بمنگا ولا یرد باسونا و نشو بس کی دل عذاب زمنگا عن القوم المجرمین دا قوم مجرمانونا لقد کان فی قصصهم یقینا اشتدے پا بیان دا حال دا انبیاء علیہ السلام کی عبرت لی اولی الالباب عبرت دا پارا دا پورا عقلون والاو دے آیت کے اس اللہ تعالیٰ ذکر کرے اس بات دا صداقت دا نبی علیہ السلام کی دا انبیاء علیہ السلام دا کم واقعات بیانی پا دے کے عبرت دے رخل کل پارا او اس بات دا قرآن کریم صداقت دا قرآن کریم پا پینزو طریقو بانی کی ما کان حدیث یبترا ندے دا قرآن کریم خبر دا زان نجرل کلے شوی ولیکن تصدیق اللذی ولیکن انزل تصدیق اللذی لیکن نازل کلے شوی دے دا قرآن کریم دا پار دا تصدیق دا آغا کتابونو اللذین مراد کتابونو دی بین ادائی ہے چی مخ کیو دا دینا و تبسویل کل شعین او دا قرآن کریم را لگلے شوی دے دا پار دا وضاحت دا ہر ضروری خبری تفسیر کل شیئن کی میں بار بار تقریبا لس کرتا میں تقابو تفسیر پا دے گی کڑے دے کل شیئن مراد سشید و حدن و ہدایت دے دا گمراہینا و رحمتن و رحمت دے لقومی و منون دا پار دا قوم چا غیمان لری قرآن کریم دا رحمت دے دو معنی ذکر کړی دی مفسرین. یو رحمت دې سمانه ده، یعنی د الله تعالی د رحمتونو در علیګلو د پاره سبب دی. دوی معنی ذکر کړی د علما د رحمت نو مراد چیرې سبب د نرموالی د زلونو د مؤمنانو دی. په قران باندې د مؤمنان مسلمانانو زلونه نرمی. یو درېمه معنی ذکر کړی دی مفسرین، وای د رحمت نو مراد تثبت او کلکواله دی په ایمان او په دین اسلام باندې. چې څوک قرآن واوري د قرآن درس او تدریس وکړي هغه ته الله تعالی په ایمان باندې مضبوطواله نصیب کوي. چې قرآن سره د تعلق نو نو ایمان بری کمزورې کیږي، په دین اسلام باندې به بیا مضبوط نه وي. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو صبر او استقامت په دین اسلام باندې نصیب کړي. و هدن و هدایت دے و رحمتن لقوم یؤمنون، او رحمت دے دپار دا قوم چا ایمان راوڑی. سبب دا رحمتونو دا اللہ تعالی دے، یا و رحمتن سبب دا مضبوط والی دے پا دین اسلام مانے دپار دا قوم چا ایمان راوڑی، یا سبب دا نرم والی دا زرون دے دپار دا مومنانو.